NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Hoog en droog is niet altijd positief. Het hoogveen in Drenthe is te droog. En daardoor gaan zeldzame planten kapot en komt veel CO2 vrij. Het Drentse hoogveen is namelijk lek. En niet alleen het hoogveen in Drenthe redt het veen. Zometeen in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Nog altijd zijn er jihadisten die plannen hebben om een aanslag te plegen in Nederland. En daarom blijft het dreigingsniveau staan op 4. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het nieuwste dreigingsbeeld terrorisme. De dreiging blijkt onder meer uit de arrestatie van 7 mannen eind september, waarmee een aanslag werd voorkomen. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit ruim 500 mensen en enkele duizenden sympathisanten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 135 Nederlandse strijders in Syrië. De groep jihadisten groeit nauwelijks meer. In een woonwijk in Zwolle zijn afgelopen nacht vermoedelijk 2 handgranaten ontploft. Er raakte niemand gewond. Wel is er schade aan huizen en een auto. Doelwit zou het huis zijn van een kroegbaas. In oktober werd er ook al een handgranaat gehangen aan de deur van zijn café. De man denkt dat er een verband is tussen de 2 incidenten, vertelde hij bij RTV Oost. Ik vermoed dat het wel met elkaar te maken heeft. Het zou ook heel vreemd zijn als dat niet zo zou zijn. Alleen als je daarbij je familie en andere burgers in gevaar komen, dan wordt het wel een hele rare situatie. De man zegt geen idee te hebben wie de handgranaten heeft geplaatst. Het politieonderzoek naar de incidenten loopt nog. KPN gaat klanten met schulden soepeler behandelen. Het bedrijf heeft er afspraken over gemaakt met schuldhulpverleners. Het hoogbejaarde echtpaar uit Noord-Holland, dat vorige week werd beroofd van sieraden en spaargeld, heeft een deel van de gestolen spullen terug. Het is een kistje met zilveren erfstukken. Na het nieuws van de roof kwam een crowdfundactie voor het echtpaar op gang. Schaatser Kai Verbeij is tot en met de winterspelen van 2022 verzekerd van een ploeg. De wereldkampioen sprint van 2017 heeft zijn contract met zijn huidige ploeg Reggeborg verlengd met 3 jaar. De Consumentenbond waarschuwt voor het online bestellen van zware medicijnen buiten de huisarts om. Er kan namelijk van alles mis zijn met de medicijnen zonder dat je dat aan de buitenkant kan zien, zegt de Consumentenbond. Het kan niet goed bewaard zijn. Het kan zijn dat het vervuild is, dat er vervuilde grondstoffen zijn gebruikt. Maar het kan bijvoorbeeld ook dat de werkzame stof eigenlijk in fases moet worden afgegeven, maar dat het beschadigd is, waardoor die werkzame stof in veel te grote delen in 1 keer af wordt gegeven in jouw lichaam. Het online bestellen van medicijnen waarvoor een recept nodig is, is in Nederland verboden. Toch zijn er veel illegale aanbieders die contant of met crypto geld betaald willen worden. Eindexamenleerlingen HAVO en VWO lezen gemiddeld 3/4 van de boeken van hun leeslijst. Dat meldt de Stichting Lezen op basis van onderzoek van de Radboud Universiteit. De leerlingen lezen niet alle boeken uit. Dat aantal blijft steken op 63%. Gemiddeld geven ze de boeken die ze lezen een 6,7. Het best gewaardeerde boek is De Engelenmaker van Stefan Breijs met een ruime 8. Oude werken als Karel en de Elegast en Warenaar worden het slechts beoordeeld, maar wel vaak gelezen. Uit het onderzoek blijkt verder dat er meer mannelijke dan vrouwelijke schrijvers worden gelezen, maar dat vrouwelijke schrijvers wel hoger worden gewaardeerd. Het weer, zonnig en weinig wind. Het is 15 tot 19 graden. Ook morgen veel zon en dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag bewolkt en af en toe regen. En dan wordt het 10 tot 13 graden. En van Lieselot naar Erwin de Hart. Files, Erwin? Ja, file op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandijk en Zaanstad-Zuid. 20 minuten vertraging door een ongeluk bij de Koentunnel. Op de A10 Ring Noord was dat. Op de A50 Os richting Arnhem is een groot ongeluk gebeurd. Tussen Ravenstein en Knoopend Valburg 8 kilometer stilstaand verkeer. De rijbaan is dicht en verkeer moet via de vluchtstroken langs. Naar verwachting is de weg tot 4:15 dicht. Op de N516 Zaandam-Oostzaan staat door de problemen op de A10. Tussen de aansluiting met de N203 en de A8 2 kilometer stilstaand. Het verkeer. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+. Wauw! Dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,6 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Je wil iets doen met je geld, dus ga je beleggen. Push, put. Oh, gaat dat wel goed? Opties, met veel te veel opties. Derivaat, obligaat, hoe die gaat, geen idee. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Gemaksbeleggen van Centraal Beheer. Beleggen met hulp van 240 experts. Kijk op centraalbeheer.nl/beleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Gemaksbeleggen, nu met 50 euro bonus. Kijk de voorwaarden op centraalbeheer.nl/beleggen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het alarmerend nieuws uit Drenthe, want het veen lekt. Natuur verdwijnt en de CO2-uitstoot groeit. En dit probleem hebben ze niet alleen in Drenthe, dat horen we zo. Maar Smeets is dolblij dat het wielerseizoen weer van start gaat. En dat maakt hem onze optimist vandaag na 2:30 zijn ode aan de voorjaarsklassiekers. En we weten dat Arjen Robben nogal blessuregevoelig is. Ook op dit moment zit hij in de lappenmand. Ik ben niet fit. En tenzij het ineens wonderbaarlijk snel weer beter gaat. Maar dat verwacht ik niet eigenlijk. Wat problemen hier bij mijn bovenbeen. Iets van een zenuw. Nou, volgens de Duitse krant Bild herstelt Robben maar niet van zijn blessure, omdat hij 2 ontstoken kiezen heeft. Lammert zoekt in feit of fictie uit of dat nou echt de oorzaak is. Maar eerst de Drentse veen, zo lek als een mandje. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Lammert, lekkage dus in Drenthe. Wat is daar aan de hand? Ja, lekkage in het veen dus. Om precies te zijn in natuurgebied Vochtlauwerveen. Het hoogveen daar wordt beschermd door een heel netwerk van dammetjes en dijkjes. Maar RTV Drenthe meldde vanmorgen dit. Een groot deel van de damwanden in het Vochtlauwerveen blijkt kapot te zijn. En hierdoor lekt er water weg uit de kern van het gebied. In totaal ligt er 77 kilometer aan damwanden in het natuurgebied. En doordat ze kapot zijn, verdroogt het veen, verdwijnen zeldzame planten en komt er veel CO2 vrij. En heeft dat nou echt iets te maken met de extreme droogte van afgelopen zomer? Ja, die droogte zorgt op veel plekken in Nederland voor verzakking. Maar toch is dat probleem van verzakkende grond en lekkage niet bepaald nieuw. Het begon allemaal in de zeer warme zomer van 1975... toen de gemeente Purmerend in verband met de aanleg van een groot diepgelegen riool bronbemaring toepaste, waardoor het grondwater in de omgeving zakte. Deskundigen zeggen dat door het onttrekken van grote hoeveelheden grondwater en de warme zomer, de huizen die op houten palen in de veengrond zijn gebouwd hun draagkracht verloren en daardoor zijn gaan verzakken. Heer, ik kom wel achterom, want de deur gaat al 2 jaar niet open. Gaat de deur niet open? Nee, dat gaat niet. Ja, de collega's van Tros Actua in 1979 was dat. Maar dat heeft dus niet dan met die warme zomers en klimaatverandering te maken. Nou, die warme zomers hebben de toestand van de damwanden in ieder geval geen goed gedaan. Afgelopen november bleek al dat de bodem veel sneller zakt dan verwacht. Dit zei bodemwetenschapper van Deltares Gilles Erkensoen in onze uitzending. Nou, dat is een aanzienlijk probleem. In grote delen van Nederland hebben we te maken met die bodemdaling. Het westen, het noorden van Nederland en het zuidwesten. Maar nu zien we ook door die droogte dat er in het rivierengebied bodemdaling optreedt. En ook deels op de hoge gronden in Nederland, dus op de zandgronden. Nou, Lammert, dank je wel. Het lijkt er dus, hè, als we meneer Erkens zo horen, steeds meer op dat het probleem met die verzakkende veengronden een stuk groter is dan we tot nu toe dachten. Ik praat daarover met Leon Lamers, hoogleraar ecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gespecialiseerd in de verdroging van veengronden. Goedemiddag, meneer Lamers. Goedemiddag. Eerst is dat Vochtlauwerveen, dat Drentse hoogveen. Wat is daar nu aan de hand? Eerst dus over veen. Veen is organisch spul dat slecht afbreekt. Ook steeds stoot mijn hoofd in. Oh, dat moeten we zeker niet doen. Krijgen we dat nee, er ook nog dat bij? Dat is verstandig. Ja, ja. Dat veen, dat is al erg genoeg. Ja, wat is normaal gesproken zo is dat het zo nat is dat de afbraak heel langzaam gaat. En dan krijg je stapeling van dat veen. Dat duurt ongeveer per 1000 jaar wordt er een meter gevormd. En dan kunnen ze een enorme stapel van dat organische materiaal, dat gebruikt werd als turf in Nederland ook, gaan stapelen. Op het moment dat je de grondwaterstand en oppervlaktewaterstand naar beneden brengt, dan komt er opeens lucht bij. En in die lucht zit zuurstof. En de bacteriën in het veen gaan dan als een idioot zorgen dat het veen afgebroken wordt naar CO2. En dat geeft CO2-emissie naar de atmosfeer. En tegelijkertijd, samen met inklinking, gaat het veen naar beneden toe. En dat is al eeuwenlang zo dat we met ongeveer een meter per eeuw naar beneden toe gaan. Dus dat is absoluut niet nieuw. Mm-hmm. Ja, dus dat is bekend. Maar nu, we horen berichten over lekkages en dat het daardoor harder gaat, dat proces? Ja, nou wat hier overheen komt is klimaatverandering. Dat geldt in alle venen in Nederland dat veel vaker een droogte krijgen. Nou, afgelopen zomer was daar een prachtig voorbeeld van. Vergelijkbaar met 1976. Mm-hmm. Waardoor de effecten van de verdroging die we aanbrengen om het land te kunnen gebruiken voor landbouw heel erg versterkt worden. Dat geldt niet alleen voor het veen zelf, maar ook voor de palen waar huizen op staan, waar u net een prachtig oud fragment liet horen. Ja. Maar dat geldt ook voor damwanden die hier geslagen zijn om het regenwater binnen te houden. Op het moment dat daar meer lucht bij komt, breken die sneller af. En die hebben het proces van die aftakeling van die damwanden versneld. En die houden het water nou niet meer binnen. Ja, is het dan een soort bassin wat omgeven wordt door die damwanden om dat water maar zoveel mogelijk, als het er is, in dat hoogveen te houden? Ja, en daar loopt het nu uit? Ja, en waar komt het dan terecht? In de omgeving waar landbouw bedreven wordt. Mm-hmm. En kijk, oorspronkelijk moet je voorstellen dat het één groot veengebied was. De omgeving van wat nu een natuurgebied is, is omgevormd naar landbouw. Heeft een veel lager waterpeil. Dus je hebt een groot verschil tussen het peil wat je wil hebben in het natuurgebied en het peil dat je wil hebben in het landbouwgebied. En dat verschil houd je alleen maar met een kunstmatige oplossing. Ja, want het water wil natuurlijk naar beneden. Ja, nou. doet het eenmaal. Mm-hmm. Ja. En, maar goed, heeft de landbouw daar dan ook weer last van? Dat kan, maar op zich is het landbouwgebied barst het van de sloten en afvoerkanalen. Dus dat water kan weer afgevoerd worden. Het grootste probleem is dat je een natuurgebied dat nat is en waar alle planten en beesten aangepast zijn om die natte omstandigheden opeens veel droger maakt. En dat is trouwens niet alleen in Nederland. We waren met een heleboel studenten afgelopen zomer in Ierland. En normaal liep ik daar tot mijn knieën in het water en nou kraakt het veen onder mijn voeten. Dus het is iets wat... En in hoeveel jaar tijd heeft zich dat afgespeeld? Sorry, welke... In hoeveel jaar tijd, dat u tot uw knieën wegzakte, tot nu dat u er gewoon krakend overheen loopt? Dat was één jaar later, puur doordat het zo'n extreem droog jaar was. Maar dat is het effect van klimaatverandering. En dat laat nou pijnlijk zien waar we eigenlijk al veel langer mee bezig zijn. Namelijk het veen verdrogen. En dat druist in tegen wat je wil hebben als je een veengebied op een goede manier wil beheren. Mm-hmm. Ja, en dit is dus een proces dat op zich al langer duurt. U zegt het wordt versneld door de klimaatverandering. Maar ik begrijp ook dat u zegt, ja, kijk niet alleen naar weer en naar klimaat. Er zijn zeker meer factoren. Nou, sterker nog, de oorzaak is niet klimaatverandering. De oorzaak is ons landgebruik. We hebben het veen continu verdroogd. Om de landbouw te kunnen blijven houden zoals we die nu hebben, moet het telkens naar beneden toe. Dat betekent dat niet alleen het veen met een meter per eeuw naar beneden gaat, maar ook het water continu mee naar beneden moet. En dat kost bakken met geld voor de maatschappij, want de dijken moeten telkens weer versterkt worden. Rioleringen die verzakken, leidingen verzakken. En nu, wat de laatste tijd het nieuws is, natuurlijk alle huizen die daar staan. Een schatting is een miljoen. Als het om een miljoen huizen gaat, waarvan de kosten geraamd worden op iets van een half ton tot een ton. Ja. Dan kom je op 100 miljard. En dat zijn enorme bedragen. Duizelingwekkend is dat. Ja. Zeg, en om het nou heel, heel simpel te stellen, is dat allemaal de schuld van de landbouw? Het is de schuld van ons allemaal, want wij hebben hiervoor gekozen om op deze manier land te gebruiken. En gelukkig zijn er alternatieven mogelijk, maar dat betekent dat we nu moeten stoppen. En echt niet gewoon pas over 20 jaar. Met deze manier van landgebruik die we heel lang goed hebben gevonden. Heel veel geld heeft gekost die we niet kunnen zien. Wat wel onze belastingbetalers moeten betalen. En dat roer moet om en helemaal met een veranderend klimaat. Ja, wat zijn dan die alternatieven waarvan u spreekt? Wat ik mee begon, veen is veen omdat het zo nat is en slecht afbreekt. Dus het moet natter. Dat betekent dat het grondwater omhoog moet. Of sterker nog, we moeten gewoon stoppen met telkens het waterpeil weer verlagen. Dat doet pijn voor de manier waarop we nou het land gebruiken. Mm-hmm. Daar zijn alternatieven voor om te kijken naar natte gewassen als lisdodden. Die gebruikt kan worden voor het isoleren van woningen en grote gebouwen. Daar is veel interesse voor op het moment dat er veel meer geproduceerd wordt daarvan. Want dat wordt nu al geproduceerd, dat hebben we al hier? Ja, dat wordt geproduceerd, alleen dat kan nog op kleine schaal. Maar we zullen dus moeten kijken, als we per se landbouw willen, dan moet dat een nattere vorm van landbouw worden dan we nu hebben. Ja. Ten koste van, en die leestolden waar u het over hebt, sorry hoor, dat ik u even onderbreek, om het goed te begrijpen. Ten koste van wat moet dat dan gaan? Waar moeten we dan mee stoppen? Ten koste van de veenweiden zoals we die nu hebben, waar gras geproduceerd wordt om koeien melk te laten produceren. Okay, dus de melk die daar geproduceerd wordt, is als je het... Kijk, dat is al moeilijk genoeg om daar een boterham te verdienen. Maar als we op maatschappelijk niveau bekijken, dan kost dat pak melk de maatschappij een veelvoud van wat de prijs is als je het koopt in de winkel. Mm-hmm. En dat zijn al die verborgen kosten die ik net noemde, die we wel met z'n allen betalen en die niet zichtbaar zijn erin. Mm-hmm. Dus dat is al een vorm van landbouw, hoe vervelend het ook mag klinken, die producten oplevert met een negatief resultaat. Mm. En daar betalen we met z'n allen voor. Ja, als we dat niet doen, dan gaat dat hoogveen eraan, zeg ik en maar zo. Laagveen. En het laagveen. En dat betekent dus dat er gewassen verdwijnen, dat er meer CO2 komt. En hoe erg is dat? Dat de CO2 de lucht in gaat, daar zijn we niet zo blij mee. Ja. Dat is erg, maar ik denk voor de veengebieden wat minstens zo erg is, en zo niet erger, is de hele slechte waterkwaliteit die het oplevert. En de continue aanpassingen die het voor de maatschappij kost, met een heleboel geld die erin gestopt moet worden. De verzakking van de huizen die ik net noemde. Dat gaat om heel veel gezinnen die dezelfde ellende krijgen die nou telkens in Groningen te zien is. Toch gaat het daar niet over, hè, als je nu de politieke debatten hoort. Nee, want het is een pijnlijk issue. Want we zijn trots op de manier waarop we telkens al honderden jaren met het veen omgaan. Maar dat is geen duurzame manier en dat zal anders moeten. En dat is altijd een vervelende boodschap. Mensen willen liefst altijd alles hetzelfde houden. Maar het is nou tijd om echt te veranderen. Op een gegeven moment kan het niet meer. Als je weet dat benzineauto's gewoon echt niet meer kunnen en elektrische auto's, dan kun je gaan jammeren dat benzineauto's niet meer geproduceerd worden en dat jouw bedrijf daar naar de kloten gaat. Maar dat is nou eenmaal waar je keuzes moet maken. Helder. Leon Lamers, hoogleraar ecologie aan de Radboud Universiteit. Hartelijk dank. Ferry, Roxy Music, More Than This. Nieuws via de NOS. Mensen met schulden die alleen maar dieper in de problemen raken door hard incassobeleid van bedrijven. Dat is een bekend probleem en het blijkt lastig om er wat aan te doen. De Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren, de NVVK en KPN hebben nu afspraken gemaakt die mensen met schulden moeten helpen. Jan-Willem Wits van de NVVK. Goedemiddag, meneer Wits. Goedemiddag. Welke afspraken hebt u dan gemaakt met KPN? De afspraak die we hebben gemaakt is dat als de schuldhulpverlener met een voorstel komt van de schuldeisers, dat de KPN daar automatisch mee instemt. Dus onze leden hebben vaste procedures en de grote schuldeisers zoals KPN die weten ook ongeveer wel wat dan het voorstel gaat worden. En de KPN heeft nu gezegd van het hoeft niet meer een briefje te sturen van gaan jullie hiermee akkoord, want we gaan gewoon akkoord. En op die manier kunnen we de procedure nog sneller en simpeler maken. Ja, kunt u dat wat meer inkleuren? Want hoe ziet zo'n afspraak er dan bijvoorbeeld uit? Dat je in termijn terugbetaalt of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, allereerst legt de schuldhulpverlener alle schulden op een stapel. Dus alle schuldeisers, dat kunnen er 12 zijn, soms wel 20 of 30. En die gaat dan proberen om een akkoord te sluiten met alle schuldeisers. En dat betekent dat er een korting wordt afgesproken. Naar gelang wat iemand verdient. En met die korting wordt dan al dan niet ingestemd. En dat betekent dat iemand dus met zo'n verkorte schuld dan binnen 3 jaar terugbetaalt. En dan is die schuldenvrij. Mm-hmm. En nou is KPN één bedrijf. Mooi dat u daar afspraken mee kunt maken. Maar ja goed, het is er één. Hoe zit dat met bijvoorbeeld andere providers en aanbieders? Gaan die mee? Nou, we zijn met iedereen in gesprek. Er zijn ook al oude afspraken waar iedereen zich aan houdt, ook in het telecomgebied. Maar dit is een belangrijke stap vooruit. En KPN is nu de eerste die de stap zet. En we hopen dat ook door het voorbeeld van KPN dat ook anderen zullen volgen. Ja, want die aarzelen nog een beetje. Ja, nou die aarzelen, dus die willen nog een soort van voorbehoud maken. Hè. Maar meestal gaan ze ook wel akkoord. En wij zeggen tegen die bedrijven van het is voor jouw administratie ook veel simpeler. Dat we niet een soort van ritueel hebben van het briefje van de een naar de ander en weer van het ander naar de een. Dus het leidt ook tot minder administratieve druk. Ja. En we hopen dat ook andere bedrijven dat zullen zien. Maar trouwens ook de overheid. Want ook met de overheid willen we goede afspraken maken voor een snelle procedure. Ja, als het gaat over mensen met schulden, dat zijn er heel veel. Hè? In Nederland zijn onlangs cijfers over bekend geworden. 1,4 miljoen mensen, 200.000 krijgen dan schuldhulpverlening. Hoe groot is het aandeel van de telefoonrekening in de problemen die mensen hebben? Nou, eigenlijk 100%. Niet zozeer de hoogte, maar eigenlijk heeft iedereen met een problematische schuld ook wel een rekening van de telefoon openstaan. Want ja, een telefoon is inmiddels een primaire behoefte geworden. Dus vandaar ook dat we die afspraken kunnen maken, omdat het over de hele groep gaat. En we bijna altijd zeker weten dat er een telecombedrijf tussen zit. Nou, in ieder geval, met KPN dus afspraken gemaakt. De NVVK, dat is de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren. Jan-Willem Wits, hartelijk dank. Tot 2014 konden jongeren met Down en andere moeilijk lerende kinderen tot hun 20ste naar school. En toen kwam het passend onderwijs en nu moeten ze vaak al met 18 jaar vertrekken. En dat is bijzonder ingrijpend. Gisteren hoorden we de ouders van de 16-jarige ST, die nog maar 2 jaar naar school mag dus. En vandaag gaat verslaggever Roos Oosterbaan met ST mee naar school, de Catharineschool in Heerlen. Goed. Heb je goed onthouden? Ja. En heb jij je vanmorgen ook voorgesteld dan aan Roos? Want dat hebben we geleerd in module 1, Roos. Kennis maken, hoe doe ik dat nou? Hey, waarom hebben wij het niet voorgesteld, ik? Nee, dat hebben wij eigenlijk nu niet gedaan, hè? Ik ben Jaden. Ik ben Roos, hallo. En waarom heeft hij dat? Ik heb een microfoon in mijn hand. Oké. Waarom eigenlijk? Ik ga jullie les even volgen. Oké. Vind je het goed? Ja. Jaden, je bent naar de goede persoon gelopen. Ja. Hebt de mevrouw ook aangekeken? Zeg dan je naam. Je voor en je achternaam. Oh, die was je vergeten. Ja. Dat soort simpele opdrachten, hè? Als stel jezelf voor, je wil iets bespreken. Dat is dus echt niet vanzelfsprekend. Je denkt van, dat beheersen ze toch wel. Het is toch niet allemaal zo vanzelfsprekend om de ander aan te kijken, te laten zien dat je luistert. Hoe laat je dat zien? Want ik denk, oh nee, als ze dit nu nog moeten leren op hun 16e, hoe moet dat verder met deze kinderen? Nou, er is heel veel haalbaar. En vaak denken we van, ja, het zal op een gegeven moment een bepaalde leeftijd wel stoppen. Wat er niet in zit, dat komt er nu toch niet meer uit. Maar door veel te oefenen, door veel aandacht aan te besteden, zie je dat ze dus echt nog wel wat kunnen leren. En is het dan jammer dat eerder stopt, dat ze nog maar tot 18 hebben? Ik vind dat Persoonlijk vind ik dat heel erg afhankelijk van de leerling. Je ziet bij bepaalde leerlingen met 18 jaar van ja, het is klaar. Ze hebben er ook geen zin meer in hier. Maar er zijn ook leerlingen die gewoon nog echt heel leergierig zijn. Waaraan je gewoon ziet van ja, dat, die kunnen best nog wel wat leren. En dat wil niet zeggen dat ze dan een stapje hoger komen ergens met uitstroom. Maar dat ze zich wel beter kunnen redden daar waar ze terechtkomen. Ik vraag ook even aan de directeur van deze school, Fernand Perret. Hoe ziet u dat? Het mag in mijn ogen niet zo zijn dat een leerling in dit geval uit de gemeente Kerkrade op een andere manier het onderwijs krijgt aangeboden, of in ieder geval op een kortere wijze onderwijs kan volgen dan een leerling in Rotterdam bijvoorbeeld. Oké, we gaan beginnen met het rollenspel. Wat kom jij vragen aan mij? Kom maar binnen. Hi. Hallo Fleur. Mag ik iets vragen? Jazeker. Waar liggen de poetshandschoenen om te poetsen? Och, die heb je natuurlijk nodig om de handen te beschermen. Ja. Hè? Ja. Moet je eventjes in het magazijn zijn. Magazijn nummer 5. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Nu zegt het samenwerkingsverband hier in Limburg, nou ja, wij houden ons gewoon aan de leerplicht. Dat geldt voor alle kinderen. Er zou gesproken moeten worden over een leerrecht en niet over een leerplicht. En als leerplicht dadelijk, ja, hoe moet je dat zeggen, de richtlijn wordt, dan betekent dat bij deze leerlingen dat ze zouden kunnen stoppen aan het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Nou, als we die kant op gaan, ja, dan zou ik het wel heel schrijnend vinden. Voor een hele kwetsbare groep leerlingen. In de wet noemen we deze groep zeer moeilijk lerend. En ik blijf erbij, hoe raar is het dat we leerlingen die langer nodig hebben om dingen te leren, dat we naar die leerlingen beknotten in een onderwijsloopbaan. Denkt u dat het inderdaad die kant op gaat, dat het straks 16 wordt? Ik weet dat het in brieven door het samenwerkingsverband op gewezen wordt dat dat de wet is. Dan krijg je bijna het gevoel dat het een soort gunfactor is. Zo van, ben maar blij dat ze nog anderhalf jaar langer kunnen blijven. Esti. Vakken. Jazeker, vraag maar. Lift. De lift? Ja. Je weet niet waar die is? Nee. Nee. Nou, als je hier naar rechts gaat. Wat zijn de consequenties voor deze leerlingen als ze korter naar school gaan? Dat je dus leerlingen aflevert die eigenlijk nog niet optimaal alles zich eigen hebben gemaakt. Maar, en wat betekent dat dan in de praktijk? Dat betekent dat ze met minder vaardigheden gaan werken, of dat ze met minder vaardigheden naar een beschermde arbeidsplek gaan. Maar daar kunnen ze dan toch ook weer nieuwe dingen leren? Zeker. En ik vind ook dat de school heeft echt niet het alleenrecht om kinderen te ontwikkelen. Ik vind wel dat als je een gespecialiseerde instelling bent, een gespecialiseerde school, dat je de leerlingen moet gunnen daar zo lang mogelijk gebruik van te maken. Netjes dankjewel gezegd. Hoe vond je het zelf gaan? Goed. Ja, goed hè? Ja. Jazeker. Roos Oosterbaan dus mee met ST was ze naar de Catharinenschool in Heerlen. En nu die tijd op school korter is, bijvoorbeeld voor ST, is een mislukte stage bijna funest voor een leerling. Dat vertelt deze docent morgen. Ik ben heel begaan met deze kinderen en ik vind het vreselijk voor mezelf als ik een kind moet laten gaan. Hier, ze is 18, ze gaan van school en ze zitten dadelijk thuis. Als je in Zweden een foto van je buitenlandse vakantie op Instagram of Facebook of zo zet, dan krijg je meteen bakken kritiek over je heen. Vliegen is daar in Zweden ineens zo nat dan. Straks meer over de hashtag Flixcam. En Lambert, jij duikt in de blessure van Arjen Robben. Volgens de Duitse krant Bild herstelt hij maar niet, hè, van zijn blessure, omdat hij 2 ontstoken kiezen heeft. Ja, maar heeft de gezondheid van ons gebit nou echt zoveel invloed op onze dijbenen, bovenbenen of heupen? Dat horen we zo, onder andere van een tandarts en een hoogleraar parodontologie. Ja, feit of fictie, tegen drieën is dat. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Lieselot Thomassen. De Britse premier May zal aan het Lagerhuis vragen of het de EU zonder afspraken wil verlaten, mocht het parlement op 12 maart haar Brexit-deal verwerpen. Die stemming volgt dan een dag later. Als de volksvertegenwoordigers ook een no-deal Brexit afwijzen, dan mogen ze op 14 maart stemmen of ze willen dat May aan Brussel vraagt om uitstel van de Brexit. De TBS van de man die in 1999 Sibine Janssons verkrachtte en doodde is met 2 jaar verlengd. Volgens de rechtbank is dat noodzakelijk voor de algemene veiligheid, omdat de kans groot is dat de man opnieuw seksueel geweld pleegt als zijn TBS wordt beëindigd. Volgens de rechtbank verloopt zijn behandeling moeizaam. Nog steeds is er een reële dreiging dat er een aanslag wordt gepleegd in Nederland, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau blijft op 4 staan. De dreiging blijkt onder meer uit de arrestatie van 7 mannen eind september, waarmee een aanslag werd voorkomen. En HAVO- en VWO-leerlingen lezen 3/4 van de boeken op hun lijst ook echt, maar ze lezen maar 63% van de boeken helemaal uit, meldt Stichting Lezen op basis van onderzoek van de Radboud Universiteit. Er worden vaker mannelijke dan vrouwelijke schrijvers gelezen, maar de vrouwen worden wel beter gewaardeerd. Lieselot, dankjewel. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Vertraging bij Arnhem op de A50 Os richting Arnhem. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg staat 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. De weg is daar dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Gaat zeker nog tot rond 15:15 duren. Je kan beter omrijden via Den Bosch. Dat is dan via de A2 en de A15. Door die file op de A50 is het ook vastgelopen op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewek een kwartier vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het eerste weekend van maart is in zicht. De wielerliefhebber komt uit zijn winterslaap. Omlopend Nieuwsblad wordt verreden. Dat is volgens velen de eerste echte wielerkoers van het seizoen. En als je koersen zegt, dan zeg je Mart Smeets, vandaag onze optimist. Dag Mart, goedemiddag. Ja, dat is de eerste keer in mijn leven dat ik optimist genoemd ben. Dat vind ik wel leuk dat jij het doet. Ja, oké. Okay. Nou, we zullen straks beoordelen of je die titel ook echt waard bent geweest. Als we je betoog hebben gehoord. Maar ik begrijp dat jij op dit moment optimistisch gestemd bent in de wolken. Ja. Ik ben zondagavond, zonder dat ik dat maar wist, ben ik vernoemd in de luizenmoeder. Je bent genoemd, Een hoger bewijs van ertoe doen bestaat voor mij niet. Ik heb dus de Légion d'honneur van deze week heb ik afgezegd. Dat vindt Frankrijk heel vervelend. En ik denk dat ik ook niet naar of Stockholm of naar Oslo afreis. Want genoemd worden in de luizenmoeder, ja, het is volbracht. Hoger bestaat niet in Nederland. Nee. Nou ja, alle respect. Ik hoorde het inderdaad. Ik denk, ja, het leven wordt nooit meer hetzelfde voor je, Mart. Ik ben op de schouders rondgedragen, slingers door het huis. Het is iets fantastisch. Ja. Een droom. Ja, toch haal ik je weer eventjes met beide benen op de grond. Met de wielen, het wielrennen. Net als veel liefhebbers heb ik zelf ook al een paar prachtige weekenddagen op de dunne bandjes gereden. En nu gaat het koersseizoen dan los. Maar toch maar even, een beetje zeuren dan. Want er wordt toch al lang gefietst. We kunnen wel nu wel zeggen het seizoen is begonnen. Maar we hadden het al. Ja, maar wij zijn heel selectief daarin. Wij, de Noordwest-Europeanen, wij vinden dat fietsen pas begint als het bij ons is. En ze kunnen koersen in Argentinië en in Portugal en in Australië. Maar dat doet er voor ons ook niet toe. Dat zie je ook aan de selectie van uitzendingen op de nieuwskanalen die dat toe doen. Gelukkig springen in dat gat wat kleinere omroeporganisaties. Lees bijvoorbeeld Eurosport of lees Ziggo. Die kunnen die kleine koersjes dan wel laten zien. Maar het begint pas voor, laat ik zeggen, de gezettelde macht als er in België renners bij elkaar komen. Mm. Zo is het. Ja, maar goed, die koersen die er al waren, ik noemde al Down Under. Er wordt ook nu gefietst in de Verenigde Arabische Emiraten. Dylan Groenewegen heeft ook al een eerste overwinning, begreep ik, op zak. Ja, dat zegt maar voor dus de renners is het toch wel serieuze zaak al. Jawel, maar daar gaat het niet om. We hebben het over, kijk, wielrennen is van het publiek. En het publiek wil gevoed door, ja, wat eigenlijk, dat weet ik niet. Gevoed door geschiedenis wil de wielerliefhebber wil beginnen zoals je hoort te beginnen. We willen een startpunt, Nee, je hoort te beginnen met kou op je lijf, met lange armstukken aan, met een wollen muts onder je helm. Dat hoort bij het wielrennen, dat bouw je op. En dan later pas, als je naar het zuiden van Europa afdaalt, dan mag dat allemaal weg en dan mogen de zonnebrillen komen. Ja, dus staat dat boegstabiert, staat dat in alle wielerboeken. Zo hoort het te zijn. Nou ja, en als het dan zo hoort te zijn, nou, dan begint het dus met de Omlopend Nieuwsblad. Heb je daar zelf ook naar uitgekeken? Ja, vroeger moest ik daar zelf zijn en staan. En ik ging eigenlijk in ene van de schaatshal door. Dan ging ik even langs huis. Dan deed ik de schaatsboeken weg. En dan pakte ik de wielerboeken op. Dan deed ik mijn ijsmuts af. En, die dikke trui ook uit, ja. Ja, mm-hmm. Die beruchte dikke trui. Ja, mevrouw, ja, goed, leuk, ja, dat u er nog even op wijst. Ja, ja, ja. Dat zit ook in mijn collectief geheugen, om het wel maar te zeggen. Ja, zeker. Maar dan ging je dus van rondjes 31 ging je naar een kopgroep van 7 man. En dat liep bijna naadloos in elkaar over. En daar zijn dus die verdraaide koersen die jij al eerder noemde, die in januari en februari werden gereden, die zijn daarvoor in de plaats gekomen. En die vullen nu dat gat op. En hebben wij het over het schaatsen van het weekend? Nee, daar hebben we het helemaal niet over. Want het is weer koers. En dan, kijk, je hebt sporten die passen bij seizoenen. En schaatsen moet zo langzamerhand afgelopen zijn. Daar had ik ook altijd een ijzeren wet voor. En die had ik eigenlijk van mijn opa overgenomen. Als de krokussen de kopjes boven de grond steken, moet het schaatsen afgelopen zijn. En als je daar goed over nadenkt, zit daar wel wat in. Toch? Mart, dit klinkt al behoorlijk optimistisch en positief. We gaan luisteren naar je betoog. Ga je gang. Ja, maar wacht nou even. Betoog over positivisme. Kijk, het seizoen begint in Gent. In de bibberkou. Met beenstukken en met coureurs die met van die plaatjes over de bolle stenen lopen. Dan heet het de omloop het volk. Niet de omloop van het volk, want het was het volk, de krant die het organiseerde. En daar werd ook wel eens afgelast. We hebben dagen meegemaakt dat er niet gekoerst kon worden. En dan waren Nederlandse fans boos. Dan belden ze naar de NOS en dan zeiden ze, we kunnen toch gewoon beelden van de start krijgen en dan kunnen jullie toch alle renners interviewen? Kijk, dat heilige gevoel van die tikkende schoentjes op die kasseien. Die namen die erbij horen. Paddenstraat, Vossenhol, De Muur. Het is zo archaïs als het maar kan. Maar dat is wat wielrennen is voor zeker de Vlamingen. En wij doen daar een beetje aan mee. Het aanzicht van een gekleurd, kleumend peloton hoort in de kou te gebeuren. Het is koers. Mannen van Stavast en met nieuwe producten in het lijf steken hun neus tegen het venster, zo heet dat. Die januari en februari wedstrijden die waren voor Jeannetten. Weet jij wat een Jeannette is? Nee, maar je gaat het vast zeggen. Dat is een homo in het Vlaams. Okay. Je begint niet in de zon. Laat dat maar aan Richie Poorten of aan welke andere mooi weerrijder over. Je, als sportvolger kan je niets anders doen dan in dat eerste weekend op de bank gaan zitten, naar het koersen gaan kijken, een pint pakken en uiterst tevreden zijn met wie er ook maar wint. Want er wordt weer gekoerst. Hugo Kamps en de heerlijk romantica Marijn de Vries hebben ons al een beetje op weg geholpen verleden week. En er komen steeds meer mooie verhalen nu rond. En ik doe daar prachtig aan mee, want het is koers. Je hoopt op pestweer, op regen, op kou, maar dat zal niet gebeuren. De wereld is veranderd, ook voor Thierry Baudet. In zijn tijd, toen lag er nog sneeuw bij het volk. Maar nu? Hoe zou dat toch kunnen, Thierry? Maar het is er wel. Het is er mooi weer. En de renners staan dus nu eerder op punt. En ze rijden nu ook eerder met hun beentjes door de boter. Dat soort uitdrukkingen, dat krijgen we weer. En daar kan ik blij van worden. Dus ik ga kijken waar ik vroeger ging werken. En dan zie ik een winnaar en dan sla ik dat op. En dan pak ik een tasje. En in dat tasje zitten de basketbalboeken. En dan ga ik naar de studio in Hilversum. En dan doe ik daarna de wedstrijd tussen de Detroit Pistons en de Cleveland Cavs. En zo is alles weer rond. Alles volgt elkaar op. In één lange reeks van sportwedstrijden. Mart Smeets, optimist. Nestor van de Wielen Journalistiek, dankjewel. Turn the light. Zo. Anouk, Million Dollar. Nieuws via de NOS dan. Komt uit Brussel, want de dochter van een hoge Russische functionaris blijkt stagiair in Brussel. Elisaveta Peskova is de dochter van de woordvoerder van president Poetin. En ze werkt nu voor een Europarlementariër. NOS-correspondent Bert van Sloten in Brussel. Bert, ja, haar vader behoort dus tot de inner circle van Poetin. Zij zit nu in Brussel. Dat kan dus zomaar. Ja, dat kan helemaal zomaar. Zeg maar een paar regels waar je aan moet voldoen. Wil je hier stagiair zijn? Want daar gaat het om. Ze is stagiair. Je moet ouder zijn dan 18 jaar. Je moet legaal in België wonen. En nog studeren of net afgestudeerd zijn. En daarbij maakt het niet uit of je dan uit een land uit de Europese Unie komt. Of uit wat we hier noemen een derde land komt. Oftewel een land buiten de Europese Unie. En Rusland is een derde land. En ja, er gelden dezelfde regels voor als voor andere stagiairs. Je hebt namelijk geen toegang tot geheime informatie en al helemaal geen toegang tot geheime bijeenkomsten. Van die bijeenkomsten achter gesloten deuren, waar ze over de Brexit praten of over handelsrelaties, dat soort zaken. Daar heb je geen toegang tot. Mm-hmm. Maar goed, zij heeft dus deze ambitie en ze kan er ook niet aan doen, niks aan doen wie de vader is. En toch begrijp ik dat er opgetrokken wenkbrauwen zijn in Brussel. Ja, want er is wel weer met verbazing gereageerd op dit bericht. Er is iemand uit Letland van een partij, de Europese Christendemocraten, die partij waar het CDA ook bij is aangesloten. Die spreekt van een schending van veiligheidsmaatregelen in het parlement. Je ziet echt vooral uit de voormalige Oostbloklanden dat er wordt gezegd van dit kan niet, dit is echt een brug te ver. Iemand uit Litouwen die noemt het een grote schaamte op het gezicht van het Europees parlement. Daarbij moet je gewoon wel bedenken dat daar alles wat Russisch is als veel bedreigender wordt ervaren dan hier. En hier wordt, hier bedoel ik mee, de westerse landen vanuit West-Europa. Daar wordt gewoon gezegd, ja, alles voldoet aan de regels. Dus wat is erop tegen? Ja, blijkbaar dus ook in Frankrijk, want ze werkt nu voor een Franse Europarlementariër. Wie is dat? Ja, dat is meneer Chopgade, gekozen bij de vorige verkiezingen, 2014. Toen nog voor het Front National van Le Pen. Dat heet intussen het Rassemblée National. Deze man was degene die de Russische annexatie van de Krim steunde. En ook de man die uiteindelijk naar Moskou reisde en daar geld in ontvangst heeft genomen voor de partij van Le Pen. Waar de partij van Le Pen voor bestraft is, nog niet zo heel erg lang geleden in Frankrijk. Hij stapte overigens uit die partij en hij behoort bij zo'n een groep waar ook onder andere UKIP in zit, de United Kingdom Independent Party en ook de Duitse AfD en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. Laten we zeggen een verzameling met nogal euroceptische partijen. Ja, en Elisaveta Peskova loopt daar nu stage. Tot wanneer duurt die stage? Ja, ze is eind november begonnen, nu pas ontdekt, moet je eigenlijk ook zeggen. En de stage loopt overigens tot eind april. En wat het Europees Parlement betreft, die hebben nogal eens goed gekeken naar alle regels. En ze mag gewoon de stage uitdienen, zeg je dat zo? Afmaken, dat is het woord, afmaken. Okay, goed, dan doen wij ook met dit gesprek. Bert van Sloten in Brussel, dankjewel. Eén vandaag. Die op vakantie gaat, die deelt nogal eens graag een foto op social media. In Zweden kun je dat maar beter niet meer doen, want Zweedse influencers worden namelijk online massaal aangevallen op hun vlieggedrag op het moment. Anne-Grietje Frans, correspondent in Zweden. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor reacties gaat het dan die influencers krijgen als ze zo'n foto hebben geplaatst? Ja, die krijgen vooral het aantal uitgestoten kilometers onder hun foto's en de effecten die dat hebben op het klimaat. Mm-hmm, dus ze zetten een leuke foto van zichzelf tegen een mooie achtergrond met misschien wuivende palmen en een diepblauwe zee. Zetten ze op Instagram en dan komt dat eronder van, hey, weet je wel wat dit allemaal heeft gekost aan CO2 en dergelijke. Dat is de boodschap. Precies, dan. Precies, er staat eronder, we hebben 10 ton CO2 uitgestoten met deze foto onder je palmboom. Mm-hmm, ja, en dat is wanneer zo'n beetje op gang gekomen? Ja, eigenlijk een jaar geleden al, maar dat debat dat blijft maar lopen. En er zijn dus ook steeds meer mensen die door dit debat zeggen, nou, ik stop met vliegen of ik vlieg dit jaar niet meer. Dus het heeft daadwerkelijk invloed, want het is ook een hele beweging met hele eigen hashtags en slogans die ze gebruiken. Ja, dus er is een hele populaire hashtag die heet We Stan naar Paul Marken. We blijven aan de grond. En je hebt dat anonieme Instagram-account. Argeloze influencers heet dat in het Zweeds. Aningsleuze influencers. En ja, die hebben heel veel volgers en het wordt heel veel gebruikt. Dus in die zin heeft het invloed. Mm-hmm. Om die zogenaamde, wat wij dan hier vliegschaamte noemen. Daar hebben jullie vast ook een mooi woord voor daar. Ja, dat heet Fluxcam in Zweden. Ja, ja, ja. En dat is dus blijkbaar ook via de influencers. Want die trekken zich daar dus daadwerkelijk iets van aan. In de zin van dat ze die foto's niet meer plaatsen. Of dat ze echt zeggen dat ze minder vliegen. Nou, er zijn inderdaad influencers die zeggen, ik zal minder vliegen of ik zal niet meer zo ver vliegen. Maar eerlijk gezegd, de meeste influencers die blijven toch gewoon vliegen. Die voelen misschien schaamte en sommigen die spreken het niet meer uit dat ze vliegen, maar die vliegen alsnog. Het zijn vooral anderen, het zijn artiesten en sporters die nu zeggen, nou weet je, ik ga niet meer vliegen voor mijn beroep. Bijvoorbeeld onlangs is het symfonieorkest van Helsingborg, van een van de grootste Zweedse steden, die heeft gezegd, nou, wij gaan geen dirigenten of muzici meer invliegen. Kijk aan, dus dat heeft ook nog grote invloed op het culturele leven verder, want zeker ook bij die orkesten, dat bestaat bij de gratie ook vaak van uitwisseling, dus zover gaat dat al. Maar merk je ook bijvoorbeeld in jouw omgeving dat er mensen zeggen van, nou, ik kies voor een ander soort vakantie, ik gooi het roer om, ik ga inderdaad minder vliegen. Is het een wat bredere beweging ook? Ja, nou ja, ik merkte in mijn omgeving, ik heb een aantal vrienden die zeggen, ik ga niet meer vliegen, of ik ga dit jaar niet meer vliegen of dit seizoen niet meer vliegen. Die nemen de trein of die nemen de bus. Dus ik heb ook vaak het gevoel dat ik een hele goede reden moet geven als ik wel het vliegtuig neem. Oké, jij wordt er ook op aangesproken dus. Ja, nou, ik word er niet echt op aangesproken, maar er wordt wel een beetje naar gekeken van, oh, is dat nodig? Dus ja, daar word je ook wel bewuster van, kan ik ook de trein nemen of kan ik misschien een keertje de bus en de trein nemen naar Amsterdam als ik naar huis ga? Mm-hmm. Ja, dus maar toch, ik begrijp altijd, het reizen, dat zit Zweden in het bloed. Je komt ze overal tegen. Dus dat is best ingrijpend dan wat er gebeurt. Ja, nou ja, er moet natuurlijk ook bij gezegd, dit is een beweging. En dat gaat misschien over een aantal duizend mensen. Maar de rest van Zweden, die blijft ook gewoon vliegen. Dus het schijnt wel dat het aantal boekingen van vluchten met een paar procent is gedaald het afgelopen jaar, 2 of 3%. Maar tegelijkertijd zijn de Zweden het volk dat 5 keer vaker vliegt dan de gemiddelde burger. Dus nog steeds wordt er heel veel gevlogen en nog steeds gaan heel veel gezinnen gewoon elk jaar met z'n allen naar Thailand. Maar ze zijn er niet dus meer zo. Dus er moet nog heel wat gebeuren. Uitbundig over, ja zeker. Anne-Grietje Fransen, correspondent in Zweden. Hartelijk dank. Half of my heart. En John Mayer, Half of My Heart. Hier is Lammert. Feit of fictie? Lammert, we gaan het hebben over kiezen. Ja, die in je mond dan. Ja. Want ontstoken kiezen zouden de reden zijn voor de lange duur van de aanhoudende blessure van Arjen Robben. Luister zelf even hoe hij die blessure omschrijft. Ik ben niet fit. En tenzij het ineens wonderbaarlijk snel weer beter gaat. Maar dat verwacht ik niet eigenlijk. Na de wedstrijd wat problemen hier bij mijn bovenbeen. Iets van een zenuw die daar een tik heeft opgelopen. Ja, dat heeft tijd nodig om te herstellen. Ja, dit was al in december, maar dat herstel is dus nog steeds bezig en dat had helemaal niemand verwacht. En nu kwam de Duitse boulevardkrant Bild met een opmerkelijke verklaring voor dat langdurige herstel. Robben heeft 2 ontstoken kiezen en dat zou de reden zijn voor dat gebrekkige herstel van zijn dijbeenblessure en geïrriteerde zenuw. Ja, het is toch een kwestie van goed je tanden poetsen en flossen, zegt mijn tandarts altijd. Dat inderdaad altijd, los van Robben natuurlijk. Maar ja, klopt dat verhaal nu? We vroegen het aan Frank Abbas, hij is tandarts en hoogleraar parodontologie. Een gebied van de tandheelkunde dat zich specifiek bezighoudt met kiezen en tandvlees. Ja, het flossen, ja. Het flossen, ja. Precies waar Robben zijn problemen dus mogelijk vandaan kunnen komen. Er zijn in de literatuur heel veel verbanden beschreven tussen chronische ontsteking die aan de binnenkant van je tandvlees zit. En dat kan impact hebben en een risicofactor zijn voor medische aandoeningen. Er zit dus een kern van waarheid in. Nou ja, maar alleen als Rob het volgende heeft, zegt hoogleraar Abbas. Dan hebben we het over hart- en vaatziekten, over diabetes, over nierfalen, dat soort zaken. En niet zozeer specifiek voor de aandoening, maar wat de heer Robben heeft. Nou, dat lijkt me duidelijk. Niet dat Robben ineens suikerziekte heeft of nierfalen. Gewoon zenuwpijn en herstelt slecht. Ja, inderdaad. Maar ja, goed, je kunt niet zeker genoeg zijn bij feit of fictie. Dus we belden voor alle zekerheid ook nog met Wolter Brands. Hij is ook tandarts en bovendien voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Vind ik zo'n mooie naam. Hij meldt hetzelfde als Abbas qua gezondheid en diabetes of bijvoorbeeld hartproblemen. En hij ging er net als wij dus voor het gemak even vanuit dat Robben geen hartpatiënt is of zoiets. Waarschijnlijk dat hij ergens een gezondheidsprobleem heeft wat zowel de slechte genezing van de blessures verklaart als de ontsteking in zijn mond. Ik zal pas aannemen dat een symptoomloze, dus een kies waar ik geen last van heb, ontstoken kies, direct de slechte genezing van de blessures veroorzaakt, als ik eerst alle andere mogelijkheden uitgesloten heb. Oké, dus het kan allemaal met hetzelfde te maken hebben. Maar ja, wat zou dat dan kunnen zijn bij Robben? Ja, dat blijft een groot mysterie. In ieder geval voor ons gewone stervelingen. En dat is niet voor het eerst bij Robben. In 2010 leek hij het WK voetbal zelfs niet te halen door een flinke hamstringblessure. Maar onder leiding van fysiotherapeut Dick van Toren herstelde Robben toen wonderbaarlijk snel. Volgens andere medici was het eigenlijk onmogelijk, maar toch kon hij nog schitteren op het WK. Vandaag werkte Robben de laatste oefeningen af voor zijn vertrek richting Zuid-Afrika. Volgens Dick van Toren is hij er klaar voor. Dat gaat goed. Geen probleem. Die jongen die zal het goed doen. Voor de goede orde, zaterdag loopt hij een spierscheuring op. Maandag beginnen de behandelingen en de krachtoefeningen. En sinds woensdag doet hij ook loopoefeningen. Nou ja, maar zoals hij toen een bijzondere fysiotherapeut had, hè, die van Toren, zo heeft hij nu niet ineens een bijzondere tandarts nodig, denk je? Ja, het zou fijn voor hem zijn, maar de kans dat hij blessure daardoor oplost, dat is echt fictie. Oké, goed. Dus dat is helder. Lammert zegt tegen vierde training, vandaag is er nog wat bij waarvan je zegt, daar kan ik nu al even iets over kwijt. Ja, het carnaval komt eraan en we misdragen ons toch veel meer dan dat ik had gedacht. Althans, het carnaval. Als je meedoet met carnaval, dan is de kans groot dat je maar toch... Maar zijn dat er nooit Noorderlingen die dan naar het zuiden afzakken, die zich misdragen? Dat weet ik niet. Dat ga ik nog eens even uitzoeken. Dat zeggen ze altijd in het zuiden. Ja, dat zijn hun van boven de rivieren. Ja, nou, dat zou ik nog wel eens willen checken in feit of fictie ook. En even over nieuwslezer Jan de Hoop, want die was enorm op dreef vanmorgen. En dat had een hele bijzondere reden. Oké, ik ben benieuwd. Dat horen we over een uurtje in één vandaag. Wij gaan zo door. Na drieën gaat het onder meer over, jawel, Brexit. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Zo'n eenbenige skier. Ik heb daar zo'n bewondering voor. En Mieke van der Wij. Het is een moderne variant van hem na ons de zondvloed, hè? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Dat wisten we niet. Dat hebben we niet geweten. Mm. Maar dat kun je toch niet maken als je dat nou wel weet. De Politieke Week met Kees Boonman. Echt een definitieve oplossing zal er wel niet komen. Maar ik ga het er verder niet over hebben. En niet te vergeten de boekenrubriek. Het is ook heel